Ez du itzordua utxegin lauiri elkarteak bi pare finalean hariko baitira beren trinketean arrangoitzen. 19 urtez petikakoak lehenik, Azpandarren kontra eta helduetako Amailan, Iban Teierri eta Nicolas Dufo denek bateko Lafit eta Arizmendiren kontra. Eta lauerik irabaziko balu, historikoa litzateke, Pascal Dager elkarteko lehendakariak dion bezala. Dufo da arbonakoa eta Iban da arrangoitzekoa, biak lauerikoak. Laueri da arbona, arrangoitze, aetze eta basusiari denak biduak bertaldean. Eta guetzat da ba zerbait berezi bat zertatzen. Lehen aldikot izanen dugu olako talde bat finalean emengo bi jokalariekin. Beti izan dira diadanik, me beti bazen bat bertze taldetik etortzen, hor biak gule eskolakoak dira. Orduan hartako biziki aru gira eta nahi dugu berbala markatu pixkat lau erriko historia. Euskal Herriko finalerdiakari berrogoi eta ogoita mazazpi nagusitu zitzaizkien denek batekoak lau errikoer, Pascal Dagerrek gogoan du oraino partida. Egin zuten erdi finala biziki eder bat, aspeditik ez nuen ikusi olako partida bat amateur artean, eta hor bon, egin zuten partida eder bat, espero dugu olako partida bat izanen dela igandian. Eta etxen jokatzeak abantaila bat emaiten dienez Teierri eta Dufori galdegindako gulean dakariari. Abantaila bai, zertaz izanen dela emengoak etorriko direnak ainiz, pentsatzen dut, gero ona emaiteko, gero bada preso pixkat gehiago jokararien zatez dakitxuela. Jakin igandeko irabazleak berezkoetarat upatuko direla eta beste bileku banatuko dira berezkoetarat pasatzeko gero, Otsailean zehar, Frantziako Federazioak antolatu hiru pareren arteko txapelketak kari, Barrenetxe eta Etxegoin berezkoek bat osatuko dute, eta beste bi pareak amatur batzuek, ez da jakina oraindik norek, denak elgarren kontra ari izan onduan, lehen parea da gehineko mailaratik ganen.